بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمالا واقتار إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم أجمعين. داشتیم مرور میکردیم به کلمات اصحاب در موضوع مرتبط با مبحث. دو سه مورد دیگرم مرور کنیم و بعد بریم سراغ ادله و استدلال. یکی از منابعی که باز در خور مراجعه است کتاب قضا و شهادت یا کتاب القضا مرحوم از محمد حسن آشتیانی است که خب از فقهای برجسته ی حوزه تهران بوده، زمینی که خب اهل حکمت و این هم بوده است، ولی در فقه در حد مرجعیت و رساله بوده و مقلدینی در تهران داشته. کتاب القضایشون هم کتاب ارزشمندی است. اصابت که ایشون ذیل همون بیان مرحوم صاحب شرایع فرمودن که بعد از اینکه اون فقره کلام محقق رو که قبلا هم نقل کردیم نقل میکنند، فرمودن که اقول انک بعد ما عرفت من دلالت جمله من الروایات بل بعد من الآیات ایزن حسب ما مر على کون القضا من مناسب النبی والامام فعلم ان الاذن عن الائمه في القضاء لمن جامع الشرائط الافتاء معلوم بحيث لا يعتري ريب. اینکه از روایات و از آیات نیز استفاده میشه که منصب قضا از مناصب نبی و امام است. این مطلب روشنه. بعد میفرماد با توجه به این مطلب در این که ائمه هم سلام علیهم در امر قضا به فقیه جامع شرائط افتاء اذن قضا دادن، اینم جای شک نیست. فقیهی که دارای شرایط افتاء باشد بتواند فتوا بدهد، به او اجازه قضا هم دادن. قضا هم از مناسب ولایی است، بلکه از اهم مناسب ولایی است. این مطلب هم نقل شده، چون در واقع مطلب رو ارجاع دادن به کتاب قضا و شهادات شیخ انصاری رضوان الله تعالی، جواهر امثال اینها. بعدشون تاکید میکنن که و یدل علیه، این که ائمه در قضا به جامع شرایط افتاء اذن قضا دادن، اذن عمل دادن، این دلائلی دارد. و یدل علیه مضافا الی الاخبار الکثیره. خب راجع به خود انبیا و ائمه که خب آیات و روایات و این که حتما ائمه اذن قضا به فقیه جامعه شرایط دادن، این هم جای شک نداره. این ادله هم داره و یدل علیه مضافا الی الاخبار الکثیره المتقدمت الى بعض من هل اشاره، که ما شون فرمان ما قبلا اخبار بسیاری که قبلا هم به بعضی از اونها اشاره کردیم اینا دلالت داره. الاجماع به قسمه محققا و منقولا، علاوه بر این که روایات دلالت داره، اجماع هم دو نوعش، یعنی هم منقولش از سلف و از قدما، هم محصلش رو اگر کسی بره فحص کنه خواهد دید که عموم و فقاهی ما قائل به این مطلب هستن. فهادام ما لا اشکالفی انما الکلام فی ما قد نقل نقلا عن الفاضل المقداد فی التنقیه و عن بعض افاضل المتأخرین و مال الیه بعض مشایخنا من جواز الغزال المقلد. ایشون میفرمان در این که اخبار دلالت دارد بر اذن قضا از سوی ائمه توسط فقها، این مطلب روشنی. اجماع هم داریم قطعا اینطوریه، اجماع به قسمه هم به اصطلاح حاصل است. یه مطلبی ایشون میفرماد که مطرحه و اون که نقل شده از فاضل مقداد و همچنین از بعضی از افاضل از متأخرین و بالاتر از اون که بعضی از مشایخ ما، اساتید ما، مرادشون شیخ اعظم، این که او هم یه اظهار تمایلی فرموده است به این که مقلد عامی هم میتونه قضاوت کنه، که خب متن مرحوم شیخ رو در همون جلسه اول خاطر داشته باشید نقل کردیم. ایشون میفرمود این محل تأمله که بعضی افاضل از متأخرین، فاضل مقداد، و میل بعضی مشایخ و عازم و اساتید به این که مقلد یعنی غیر مجتهد هم میتونه به کار قضا بپردازه، این رو باید روش تأمل کرد. میفرماد البته خب این که مقلد میتواند عهده‌دار قضا بشود در سه مقام قابل بحثه، سه وضعیت میشه فرض کرد برای اینکه غیر مجتهد هم عهده‌دار قضا بتواند بشود. یک، ان الکلام فی قضاء المقلد فی ثلاث مقامات، در سه جا در سه مقام و موقعیت. احدها فی ما لو استقل بالحکم والقضاء، یکی اینکه بگیم اون زمانی که نه از ناحیه قاضی القضاتی مجتهد اعلمی از کسی واگذار نشده خودش را اصلا بخواد قضاوت کنه، این یه بحثه باید بررسی شه. دوم، ثانی ها فی مولوسار منصوبا من المجتهد، مقام و موقعیت دومی که میشه بررسی کرد این که در جایی که احیانا مجتهدی یک غیر مجتهد رو نصب کنه اونجا چیه حکم. به تعبیر دیگه و به عبارت اخرى فی جواز نصب المجتهد کما ینسب الامام، بگیم مثلا مجتهد میتونه نصب کنه، اینکه امام میتواند هر کسی رو که خاص نصب کنه، این که درش بحثی نیست، ما که دیگه برای امام تا این تکلیف نباید بکنیم. در همین زیلم ایشون اشاره میکنه، میفرمود ثم نکر، بعد از این مثلا قسم سوم، قسم سوم این ثالثه ها فی ما لو صار وکیلا علی المجتهد و الفرق بین هذا المعنا و سابقه مما لا یکاد ان یخفا. و از سوم اینه که بگیم که نه منصوب برای امر قضا باشه، بلکه وکالت داشته باشه از طرف مجتهد قضاوت کنه بس فتوایو. این سه وضعیت. وضعیت اول این که بگیم مثلا بدون نصب خودش بره بشه قاضی یا آدم غیر مجتهد. دوم بگیم که مجتهدی او رو نصب کنه، و این که مجتهدی نصب کنه یه جور دیگه میشه تعبیر کرد، و اون که آیا اصلا بر همطوری که بر امام جائزه هر کسی رو که صلاح دید نصب کنه، مجتهد هم چون حقی داره یا نه دیگه مجتهد خودش دیگه منصوبه. شبیه به این که بگیم آقا یه وقت شما کسی رو توکیل میکنید، گاهی هم میاد شما توکیل در توکیل میگید این وکیل منه، بعد بگید حقم داره دیگری رو از قبل من وکیل کنه. ممکنه یه کسی بگه آقا مجتهد فقط وکیله، دیگه حق توجیل نداره، خودش منصوبه، دیگه حق نصب نداره. سوم مسئله این است که بیم میگم نخیر، اصلا مجتهد کسی رو نصب نکنه برای قضا به عنوان که حکم کنه، بلکه نصب کنه به عنوان وکیل که از طرف مجتهد وکالت کنه، در نتیجه به نمایندگی از او حکم میکنه و قهرن بر اساس فتوای او حکم میکنه. این سه وضعیت. و تأکید میکنه که این بحثی که ما داریم میگیم مال دوره غیبته، یعنی برای عالم در عهد عدم دسترسی به معصوم داریم بحث میکنیم، اما در اصل حضور و ظهور که این بحثا نیست، به ما چه ربطی داره؟ معصوم خودش میدونه چه کار باید بکنه. ثم این کلامنا فی تلک المقامات انما هو فی زمان غیبت الامام علیه السلام، و اما زمان حضوره فنسب القضات منه و کل ما فعله فهو حق لانه معصوم عن الخطا فلا ثمره محمد لنا فی البحث عنه. پس ما تو این قسمت نباید وارد شیم که در عهد معصوم تکلیف چیز، اون دیگه معصوم خودش میدونه، ما که نمیتونیم فتوا بدیم که معصوم به اون عمل کنی، که خود اون میدونه. پس برای این محل بحث اصل غیبته و این سه تا مطلبی که شون به هر مد بحث میکنیم مربوط به این دور است. ما الان نمیخوایم الان تمام بخشا رو به اصطلاح به هر سه قسمت رو بحث کنیم، که صرفا میخوایم راجع به اون بخش اول، مقام اول، نظر ایشون رو نقل کنیم. اما المقام الاول ای ما، این عبارت از ماست، ای فی ما لو استقل بالحکم والقضا. بگیم آقا خود آقای مقلد به عنوان که من مسئله دونم، من مثلا عادلم، من آدم با ذکاوتی هستم، دکت القضا بزنه و بیشینه بگه بیاید من قضاوت کنم. فالحق فیه عدم الجواز، این جایز نیست. دلیل لنا مضافن الى الاجماع المدعا فی کل فی کلام جماعت منهم ثان الشهیدین، کلام جماعت منهم ثان الشهیدین فی المسالی که قبلا هم نقل کردیم. البالغ حد الاستفاضه، انقدر اجماع نقل شده که به حد استفاضه میرسه، اجماع منقول. المعتذر به شهره المحققه العظیمه، بلکه شهرت عظیمه‌ای منعقد شده که به هر حال تقریبا انگار همه فقهای ما نظرشون همین است، شهرت منعقده. بل عدم الخلاف المسئله، به هر حال اجماع دلیل ماست به اضافه اصل، اصلا دلیل مدعاست. آیا هر کسی بر دیگری ولایت داره؟ تعبیری منصب قضا منصب ولایست. آیا هر کسی بر دیگری قضا ولایت داره؟ نه، اصل است که ولایت نداشته باشه. پس برای این اصل است که کسی در حق دیگری نتونه قضاوت کنه، داوری تا مخاصمات رو عهده داشته. و تقریر ان القضا و هو الالزام به غیر ما یقتضیه التکلیف سلطنتون علی الملزم، این یک حاکمیته، یک ولایته بر ملزمه. یک کسی به کسی بگه این چنین کن، آن چنان کن، این مالو بده نده، اینو بگیر از اون به دیگری بده، حکم اینه دیگه، قضا اینه. و این سلطنته، این ولایته. اصل اینه که کسی بر کسی ولایت نداره، قاعده است. پس بنابراین دلیل میخواد، اگر موردی از این قاعده مستثنا شد دلیل میخواد. برای این که مقلد قاضی بشه دلیل نداری. سلطنت بر ملزم، سلطنتون علی الملزم غیر مجوزه، اینم جایز نیست الا به دلیل، مگر استثناء بشه. از شبت که نه، این کلام بحث میکردیم بردی کلام مرماشیه نیست. از ساعت که آقای موسوی اردبیلی چون در مقطعی برحال قاضی القضات بود، در قضا برحال بروز بود، سالهای طولانی تجربه در واقع کار غذایی داشت. ایشون هم کتابش خوبه در کتاب غذا. البته ثبت کردم برای اینکه بعدا تو نوشته بیاد، ولی دیگه مرور نمی‌کنیم. حتی از تمام را هم نقل دیگه نمی‌کنیم. آیت الله حائری که اخیراً یک کار حماسی و اساسی و الهی و قدسی انجام داد، از مرجعیت به خاطر مصلحت بزرگی کنار گیری کسی در تاریخ شیعه کمه این حادثه و خیلی نادر اتفاق افتاده و از این جهت من احترامی برایشون قائل بودم، احترامم مضاعف شد، چندین برابر شد به خاطر این اقدام الهی و خالصانه و توأم با ورع، تقوا و شهامت. ایشون هم کتابش قابل مراجعه است. کتاب الغذایشون یه تفاوت با کتب دیگران یا آراء دیگران داره. خب ایشون از شاگردان برجسته شهید صدره و اون تفاوت این است که ایشون به آراء حقوقدانان مراجعه میکنه. این که عرض کردم آقای موسوی اردبیلی هم یک خصوصیتی داره، به اعتبار این که بالاخره کار غذا بوده، با آراء حقوقدانان آشنا بوده. آقای حائری حسنش این است که با آراء حقوقدانهای معاصر عرب آشناست. همین کتاب غذای ایشون هم مراجعه اگر انشاءالله بکنید خواهید دید که بعضی از حقوقدانهای برجسته معاصر به اصطلاح عرب رو که مطرحن در جهان، اینها رو آثارشون رو مراجعه کرده، مخصوصا آرا و آثار سنهوری رو. سنهوری دوره در واقع حقوق قضا داره، چند تا چاپ داره، البته 12 جلدی داره، 16 جلدی داره. به هر حال یک حقوقدان بسیار برجسته است و هم قضا حقوق رو خوب مسلطه، حقوقدان بزرگی، هم فقه رو آشناست و کتابی که نوشته این خصوصیت رو داره که گرچه حقوق دانه اما رنگ فقهی هم داره. عکسان آیت الله حائری فقیه ولی رنگ حقوقی داره. این خوبه، حوزه قضا مخصوصا وجه حقوقی داره و کسی اگر بخواد بنا باشه تو فقه قضا کار کنه، با حقوق آشنا نباشه فقهش ناقصه. این حسن اثر آیت الله حائری است که خوب جا داره به سلام مراجعه بشیم. از اینا میگذاریم. یکی دو تا مورد من ثبت کردم از اهل سنت، اون هم مرور کنیم. ابن رشد از فقهای قرن ششم هجری است، معروف دیگه، همه البته به فلسفه او رو میشناسیم. ابن رشد در واقع آخرین فیلسوف مسلمان غربه، در قرطبه متولد شده، اندلوسیه، و به یه معنا ابن سینای غرب به حساب میاد، ارسطوییه و مشائیست به اصطلاح، فیلسوف برجسته است. حالا راجع به ابن رشد دو قضاوت در عالم حکمت هست که خارج از بحث ماست. بعضی او رو پدر فلسفه‌های جدید میدانند، یعنی او به نحوی یک انشعابی از حکمت اسلامی ایجاد کرده که منتهی شده به فلسفه‌های کنونی غربی، بعضی اینجور میگن، و به این اعتبار یک نوع بدبینی‌های مطرحه. اما اونچه که بیشتر میتوان پذیرفت این است که به هر حال یک فیلسوف برجسته است. حالا میگن ابن سینای غرب، خود به خود این به این معناست که کمتر از ابن سیناست، چون برحال انقدر ابن سینا مهمه که میخوان بگن این مهمه، یعنی شبیه اونه، ولی به هر حال فیلسوف برجسته است، الهیدان برجسته است. در این حال خب آدم جامعی بوده، فیلسوف بوده، طبیب بوده، ریاضیدان بوده، حیوی بوده، فقیه هم بوده، و کتابی که او داره بدایت المجتهد و نهایت المقتصد کتاب مهمی است برای اهل سنت، مالکی مذهبه و کتابش کتاب مرجع فقه اهل سنته. این جهت را هم ما از بزرگان نقل کنیم. عظیم مثل آیت الله بوجهری توصیه و تأکید بسیار داشتن که باید به آراء فقهای عامه مراجعه کرد، باید دید آراء اونها رو به هر جهتی، یعنی جهات مختلفی داره. و اگر کسی بخواد مراجعه کنه به آراء اهل سنت، از جمله به همین بدایت المجتهد ابن رشد باید مراجعش، یعنی کتابی است که مورد توجه هم عام است و ما هم، یعنی شیعه هم از جمله کتابایی که از عامه بخوایم مراجعه کنیم به بدایت المجتهد مراجعه میکنیم. در حال شخصیت برجسته است. او میگوید که فاما صفات المشترطه فی الجواز، این بدایت المجتهد در واقع فقه المختلفه، الفقه المختلفه در واقع یک وقت فقه یک مذهب مثلا جواهر، یک وقت فقه مختلفه یعنی آراء گوناگون مذهب رو مقارنه‌ای بحث میکنه، یک وقت نه فقه مختلف، یک وقت فقه خلافه. فقه خلاف یعنی فقه اختلاف بین مذاهب، فقه مختلف یعنی فقه خلاف بین مدارس یک مذهب. بدایت المجتهد فقه الفقه المختلفه، فقه آراء مذاهب مختلف عام است. کتاب به هر حال مهم است. نشون اونجا میگه فاما صفات المشترطه فی الجواز، جواز غذا، فان یکون، شرایط اینه، فان یکون حرا مسلما بالغا ذکرا عاقلا عدلا، و اینا اجماعیه. وقت البته راجع به مثلا شرط ذکورت اتفاقا بین اهل سنت اختلاف هست، واختلفوا فی کونی من اهل الاجتهاد، اما در این که کسی که بناس کار غذا انجام بدهد باید مجتهد باشد محل اختلافه. بعضی میگن شرط اجتهاد لازم، بعضی میگن شرط اجتهاد لازم نیست. فقال الشافعی یجب ان یکون من اهل الاجتهاد و مثله حكى عبد الوهاب عن المذهب. شافعی گفته که باید از شرط اجتهاد لازم است. و قال ابو حنیفه یجوز حکم العامی، حالا عامیگ یا عامی، میدونید عامیگ از عماست، یعنی بی سواد نابینا، عامی یعنی همو عوام، یعنی عمومیه، از خواص نیست. در واقع دو جور میشه این کلمه رو خون، به دو معنا هم تقریبا مناسبه اینجور بحثا هست. به هر حال ایشون ملاحظه بکنید که مسئله شرط اجتهاد رو بین مذاهب عامه مورد اختلاف گزارش میکنه و از شافعی نقل میکنه که او ولی به طور مطلق شرط میدانست اجتهاد رو. از ابو حنیفه نقل میکنه که ابو حنیفه شرط نمیدانست و میگفت عامی هم میتواند قضاوت کند. ما دو تا کتاب داریم به اسم الاحکام السلطانیه، یکی مال ماوردی، دیگری مال ابو یعلاست. ابو یعلا ابن الفراء مقدم بر ماوردی است. این دو تا کتاب قدیمی هن، مال قرن پنجم هن، پنجم، قرن پنجم هجری هن، با فاصله کمی هم نوشته شدند و پیداست دومی از اولی به شدت متأثر بوده، خیلی از عباراتون عباراتشون مشابه همه. ولی از این که به هر حال در قرن پنجم یه دوره فقه الحکومه نوشته شده، این دوتا کتاب جایگاه ارزشمندی در تاریخ فقه عامه دارند. ابو یعلا که خب حنبلی مذهب است و زمانی در بغداد که بوده در واقع مفتی اعظم حنابله بغداد قلمداد می شده، رئیس الحنابله به حساب می آمده. اصلاً که اون میگه که لا یجوز تقلید القضاء الا لمن کملت فیه سبع شرائط، 7 شرط اگر کسی احراز کرد میتونه به کار قضا بپردازه. این 7 شرط چیست؟ الذکوره و البلوغ و العقل و الحریه و الاسلام و العداله و السلامه فی السمع و البصر و العلم. از عدد از 7 بیشتر شد. این که میگم شما وقتی حرف میزنید نگین 4 تا 5 تا، بگید چند تاست. وقتی اگر هر جور جور در اومد الان ذکوره، آره این بیشتر شد، ذکوره و بلوغ و 4 تا 5 6 7 8 9 تا شد و العلم با علم 9 تا شد، یه 7 تا. شاید مثلا 19 شرائط بوده در مقام کتابت و اینا سبع نوشته شده، کاتب اینجوری نوشته، شاید اشتباه به این جهت باشه. به هر حال این 9 تا شرط رو بهتر میکنه و علم و جزء این شروط قلمداد میکنه. حالا فعل جمله الان در مقام استقراء نیستیم، ولی ملاحظه میفرمید که به یه معنا در واقع شافعی معتقدن به شرط اجتهاد. خودشون که مالکی بود ابن رشد ظاهراً تردید داشت. ابو حنیفه صریح گفتش که آمی میتونه به صلاح قضاوت کنه. از ابو یعلا که حنبلیست نقل میکنه که شرطه. به هر حال مسئله بین اونها هم اختلاف است. در مجموع در این که مسئله علم و اجتهاد فل جمله در قضا شرط باشه، بین شیعه وفاقی هست، عدم خلافی هست اگر ادعای اجماع نکنیم، که متعدد ادعای اجماع شده و مثل مرحوم آشتیانی ملاحظه کردید و قبل از ایشون بزرگان دیگه از یه برات خوندیم دیدید که دو نوع اجماع را هم حتی ادعا کردن. نتیجه بحث ما باز این وارد به سال عدل خواهیم شد، این بحث رو خواهیم جمع‌بندی کنیم، عرض میکنیم که اگر در قاضی چون این شرطی باید لحاظ بشود که بناست در دکت القضای بنشیند و در یک محلهی برای یه عدهی احیانا جمع کوچکی قضاوت کنه، اون وقت اگر کسی قاضی القضات بود، قاضی القضات شؤونی داره، شؤون و وظائف مختلفی داره، این شؤون وظائف و همچنین اختیارات که داره، اینها از جملهش ممکنه همین به اصطلاح قضا در خصوص قضات باشه، نظارت بر کار قضات، رسیدگی به تخلفات قضات که خودش کار قضایی است، و احیانا در بعضی از موارد تأیید آراء قضات بر عهده قاضی القضات خواهد بود. و شؤونی که حالا بحث خواهیم کرد با توجه به شؤونی که قاضی القضات دارد که بیش از قاضی عادیه، باید گفت به طریق اولا قاضی القضات هم باید مجتهد باشه. این مقدار نتیجه را از این مطالب میتونیم بگیریم، چون گفتیم بحث نشده راجع به شروط قاضی القضات یا عنوان قاضی القضات و رئیس سلطه قضاییه، با ناچاریم به این ترتیب به اصطلاح برای وضعیتشون استدلال کنیم. حالا فل جمله مراجعه به آیات روایت هم باید بکنیم، ببینیم که مقتضای آیات روایت مشخصا چیست. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.